धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, हुक्म दो हमें तो अभी पाल किला दे। पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए।